saat seakan duniaku hilang hanyut dalam laut kesedihan. Lara yang menghempas mendera harap cemas, karam asaku di laut lepas. Sampai laut surut dan senja pun hanyut, cintaku tegar dan takkan larut. Harus bawa diri, kasih kau bawa cinta.